Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'ine ba'd. Geçen haftaki dersimizde tarih boyunca gelmiş geçmiş peygamberlerin ve onlarla birlikte olan ümmetlerin, iman edenlerin pek çok zorluklardan ve sıkıntılardan geçtiklerini, öyle ki Allah'ın yardımı ne zaman gelecek artık diyecek hale geldiklerini, daha sonra cihad ile peygamberlerle birlikte İslam davasının yanında yer almak ile ilişkisi bakımından neyi infak edecekler diye sana soru soruyorlar şeklinde başlayan 215. ayet-i kerime ile dersimizi nihayete erdirmiştik. Bugün yine geçen haftaki dersimizle yakından alakası olan ve tarih boyunca gelmiş bütün ümmetlerin, peygamberlerle birlikte olan ümmetler için vazgeçilmez bir hal olan, yeri gelince tahakkuk etmesi söz konusu olan cihad ile alakalı ayet-i kerimeler veya kıtal ile alakalı ayet-i kerimeler yer alıyor. 216. ayet-i kerime böyle bir ayet-i kerime. Estağfirullah. Kutibe aleykumul kıtalu ve huve kurhun lekum. Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Hoşunuza gitmediği halde, siz kendisinden hoşlanmadığınız halde üzerinize kıtal yazıldı. Bu kütibe kelimesi yazıldı manasına gelen bu kelimeye yabancı değiliz. Yani birkaç defadır bu lafız tekrarlanıyor ve bu lafızın Kur'an-ı Kerim'de hükmün farz kılınması manasına kullanıldığını söylemiştik. Burada tekrar aynı şeyi belirtiyor. İnsan nefsi tembellikten, rehavetten, gevşeklikten yana olduğu gibi bu ayet-i kerimenin sonunun da işaret ettiği üzere insan nefsinde cehalet esastır. Bu cehaletin etkisiyle insan nefsi bazen kendisi için hayırlı olacak şeyleri hoş görmeyebilir, iyi görmeyebilir. Özellikle nefsin korkaklığı, kendi menfaatleri üzerindeki, kendisince tabii menfaat gördüğü şeyler üzerindeki aşırı hassasiyeti, onlar üzerinde titremesi, kendi menfaatlerine zarar gelmemesini istemesi, dolayısıyla tehlike söz konusu olan şeylerden nefis daha da çok tiksinir. Bunlardan hoşlanmaz. Savaş bir can pazarıdır. Senin de bunun neticesinde yaralanman, öldürülmen, canını vermen mevzu bahistir. Karşı tarafı da yaralaman, öldürmen, efendim, onun da akıbetini bir şekilde senin elinle getirmesine sebep olman da mevzu bahistir. Bu ihtimali nefis bildiği için savaştan hoşlanmaz. Tabii savaşın, kıtalin İslam dininde özel bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Çünkü savaşın neticeleri düşünüldüğü takdirde, daha doğrusu neticeleri üzerinde düşünmeden önce savaşın gerekleri üzerinde düşünüldüğü takdirde, bu gerekler konusunda geçen hafta gördüğümüz 214. ayet-i kerime bunun en açık sebebini ortaya koyuyor. Yani peygamberlerin getirdiği dava, insanlığı dünyada ve ahirette saadete götürecek biricik davadır. Ama bu davadan hoşlanmayan, bu davaya karşı duran, tevhidi reddeden, tevhidin öngördüğü hayat nizamının beşeriyete hakim olmasını istemeyen cahili sistemler, İslam dışı sistemler ve bu sistemlerin savunucuları İslam'ın önünde, Müslümanların önünde her zaman set oluştura gelmişlerdir, engel olmaya çalışmışlardır. Bundan dolayı geçen hafta gördüğümüz ve başta da işaret ettiğimiz ayet-i kerimede belirtildiği gibi müminler çok zorluklar çekmişlerdir peygamberlerle beraber. Bu zorlukları çıkartanların zamanı gelince İslam'ın önünde, peygamberlerin davası önünde, insanlığın dünya ve ahiret saadetinin davası önünde ortaya çıkardıkları, sağladıkları engellerin kaldırılması icap ediyor. Bu davanın önündeki engellerin kaldırılması için işte bu durumda ne gerekiyor? Kıtal gerekiyor. Tabii ileride gelebilecek olan, daha doğrusu gelecek inşallah Allah nasip eder göreceğimiz ayet-i kerimelerde kıtal İslam ümmetine, Müslümanlara birden farz kılınmadı. Biliyorsunuz kıtale müsaade Medine'nin ikinci yılında söz konusu oldu. Bunun için İslam ümmetinin geçirdiği uzun bir zorluk, sıkıntı, işkence, azap, sürgün, hicret dönemleri vardır. Medine'ye hicret edildikten sonra ve ancak hicretin ikinci yılında bu cihada kıtale izin verildiği vakit yine daha doğrusu verilmesinin sebepleri arasında yine Mekkeli müşriklerin Medine'ye göç etmekle göç etmesini sağlamakla yetinmedikleri İslam davasının, Müslümanların ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sonunu getirmek istiyorlardı. Çünkü onlar artık dinlerinin de şirk sisteminin de ortadan kalkmasıyla saltanatlarının, menfaatlerinin, müşrik düzenlerinin, cahiliyenin sonunun geleceğini görüyorlardı. Fakat bu neticeye de gelinsin istemiyorlardı. İslam'ın önünde bu kadar sürekli engel koymaları, sıkıntı çıkarmaları, Müslümanlara eziyet vermeleri sebebiyle Cenab-ı Allah ümmetin de artık cihad edebilecek, savaşabilecek kıvama geldiği bir dönemde bunu ehliyetle ifa edebileceğine Cenab-ı Allah hikmetiyle, ilmiyle o noktaya, o aşamaya geldiğini gördüğü dönemde onlara kıtal müsaadesini vermiştir. Kıtal müsaadesiyle birlikte Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede onların nefislerinde veya en azından bazılarının nefislerinde ve dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanların nefislerinde baş göstermesi kuvvetle muhtemel olan bir hususa dikkat çekiliyor ve o husus tedavi ediliyor. O da kıtalden hoşlanmama hususu. Nefis bu işten hoşlanmasa bu işin Allah'ın rızasına uygun bir şekilde ve düşmanı, küfrü geriletecek bir şekilde fonksiyonunu icra etmesi mümkün olmaz. Cenab-ı Allah bir taraftan müminlerin kalplerindeki bu sıkıntıyı, bu tedirginliği gidermek isterken, diğer taraftan onların dünya ve ahiret saadetleri açısından çok büyük bir ehemmiyet arz eden kitalin önündeki bu başta nefis ve ruhtaki engeli kaldırmak istediğinden evvela bu ayet-i kerimede bu nokta tedavi ediliyor. Önce bu noktaya dikkat çekiliyor. O hoşunuza gitmediği halde üzerinize kital farz kılındı. Siz ondan hoşlanmadığınız halde kital farz kılındı. Burada Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in bizleri son derece gerçekçi olmaya davet ettiğini de görüyoruz. Veya buna şöyle de diyebiliriz. Bir davanın, bir emrin, bir davanın güzel bir netice verebilmesi evvela o emrin muhatabının gücünün, ölçüsünün, özelliklerinin de bilinmesini gerektiriyor. İnsan nefsi bilhassa, çünkü bütün emirler, hitaplar, konu insandır. Dolayısıyla bu insanın iyi tanınması lazım. Cenab-ı Allah insanı yaratan olarak insan nefsini elbette en mükemmel ve eksiksiz şekilde bilendir. Cenab-ı Allah bize melekleşin demiyor. Bize niçin savaştan hoşlanmadınız? Bundan dolayı siz cezayı hak ediyorsunuz da demiyor. Evvela bizim ruhumuzdaki, nefsimizdeki bir hakikate, bir gerçeğe dikkat çekiyor. Sizin hoşunuza gitmediği halde diyor. Cenab-ı Allah önce nefsimizdeki bu hadiseyi tespit ediyor ve bizim de bunu görmemizi sağlıyor. Bundan hoşlanmıyoruz diye ne hoşlanmamıza, hoşlanmayışımıza meyletmemizi öngörüyor veya buna müsaade ediyor. Ne de hoşlanmama gibi bir halimiz olduğundan dolayı kendimizi ezmemiz, tenkit etmemiz, efendim küçümsememiz gerektiğini söylüyor. Bu bir vakadır. Bu bir realitedir. Kur'an, İslam, Müslüman gerçeklerden korkmaz. Evvela gerçeği olduğu gibi kabul eder. Ondan sonra bu gerçeği nasıl adım adım ilerletip istenen mertebeye ulaştırırız? Bunun üzerinde durur. İşte Kur'an-ı Kerim bu noktada da bizi böyle eğitiyor ve dikkatimizi çekiyor. İnsanı evvela olduğu gibi bileceğiz. Olduğu gibi kabul edeceğiz. Ve bu gerçek kimliğiyle, gerçek hüviyetiyle onu nerelere kadar taşıyabileceğimizi, hangi metotlarla, hangi yollarla onu adım adım ilerletebileceğimizi hesaba katmalıyız. Buradaki hoşunuza gitmediği halde ibaresinin bize ilham ettiği, gösterdiği bir takım konuyla ilgili, eğitimle alakalı ipuçları bunlardır. Bu sefer insan nefsiyle alakalı daha önemli bir gerçeğe parmak basılıyor. İnsan nefsinin, daha doğrusu hakikatin ölçüsünün, insan nefsinin bir işi sevip sevmediği olamayacağına, yani insan nefsinin eğiliminin veya eğilimlerinin gerçeğin, hakikatin ölçüsü olamayacağına dikkat çekiliyor. Nefsin eğilimleri ancak şaşmaz doğrularla test edilip, o şaşmaz doğrular o eğilimleri tasdik ettiği vakit doğru ve isabetlidir, yerindedir. O şaşmaz ölçüler nefsin eğilimlerini onaylamıyorsa, o zaman nefsin önünde o eğilimleri doğruya yönlendirmek kapısı aralanmalıdır. Bu kapı açılmalıdır. İşte ikinci, ayetin ikinci bölümü de eğitim noktasında, nefsin eğitilmesi noktasında bu hadiseye dikkat çekiyor. Bu gerçeğe dikkat çekiyor. وَعَسَى اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Siz hayırlı olduğu halde, gerçekte sizin için hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz. وَعَسَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Ve nitekim bir şeyi seviyor olabilirsiniz ama o hakikatte sizin için bir şerdir. Burada Cenab-ı Allah aynı zamanda nefsimizin sevgisinin, nefretinin hakikatin ölçüsü olamayacağına ama bu konuda insanın ölçüsüz de bırakılmadığına işarette bulunuyor. Ase tabiri süreklilik veya her bütün bir genellik ifade etmiyor. Yani nefsinizin bütün istekleri yanlıştır. Nefsinizin bütün efendim hoşlanmadığı şeyler kötüdür veya iyidir manasına söylemiyor. Bazı istekleriniz olabilir ki bunlar yanlış olabilir. Bazı istekleriniz veya nefretleriniz olabilir ki bunlar iyi olabilir. Bunun aksi de doğrudur. Olabilir daha doğrusu. O halde bunun test edilmesi lazım. Şaşmaz bir doğru ile nefsin isteklerinin veya nefretlerinin test edilmesi ve bu test doğrultusunda nefsin terbiye edilmesi icap ediyor. Özel olarak bu konuyla alakalı olarak söylediğimiz sebep dolayısıyla, yani kıtal bir can pazarı olduğu için nefis ondan hoşlanmıyor. Çünkü nefiste hayata karşı bir tutkunluk vardır. Ama biz o nefse şöyle hitap edersek yola gelir. O da kendisine gelir. Desek ki ey nefs, sen hayatı seviyorsun. Hayatı sevmekte haklısın. Hayat sevilmeli. Çünkü Cenab-ı Allah hayata olan sevgiyi, hele hele ebediliğe olan sevgiyi, düşkünlüğü bizde fıtri olarak yaratmıştır. Ey nefs, sen hayatı seviyorsun, haklısın. Haklı mıdır? Haklıdır. Ama senin şu gördüğün hayat, sen de bilirsin ki geçici bir hayat. Kesin doğru olarak peygamberlerin icma ile ve bütün ilahi kitapların ittifakla belirttikleri bir ebedi hayat daha vardır. Aynı zamanda insan fıtratı da bu ebedi hayatın varlığını olmasa bile zaruri olduğunu insan fıtratıyla kabul ediyor. Mantık, akıl ebedi bir hayatın varlığını zorunlu kabul ediyor. Bu fıtri hayatın kabulünü ve mantığın bunu zorunlu kabulünü inşallah sırası gelince ele alacağız. Bu kabul ediş sebebiyle ey nefs, senin bağlanmak istediğin, meyletmek istediğin, kalmak istediğin bu dünya hayatı aslında senin aradığın hayat değildir. Veya aradığın evsafa sahip değildir. Sen sonu gelmez rahat ve huzurla dolu, sayılamayacak kadar müstesna nimetlerle dolu bir hayatı arzu etmez misin? Nefsin cevabı hayatı sevdiğine göre elbette severim olacaktır. O halde ey nefs, senin dünyevi etkiler altında kalarak nefret ettiğin kıtal aslında sevilmeyecek bir şey değil. Aksine şevk duyulacak, arzuyla istenecek, şiddetle zamanı gelince beklenecek ve ifa edilecek bir görev olmalıdır. Çünkü bunda senin için ebedi hayat ve ebedi hayatın ebedi ve sonsuz nimetleri mevzubahis olacaktır. O halde ey nefs, sen şu tabiatın itibariyle veya şeriat ile tehzip edilmeden, şeriat ile güzel bir terbiyeden geçmeden önceki halin itibariyle meylettiğin dünya hayatı sebebiyle kıtali hoş görmeyebilirsin. Ama artık sen ilahi bir terbiyeden geçmiş bulunuyorsun. Bu ilahi terbiyeden geçtikten sonra senin kıtalden hoşlanmaman mümkün olmamalıdır. Dünyevi boyutları içerisinde mahkum kalmış ve o sınırlı ve kısır ölçülerde yapayalnız kalan nefsin kıtalden hoşlanmaması anlaşılır bir şeydir. Ama ilahi vahyin terbiyesinden geçmiş, peygamberin terbiyesini kademe kademe içine sindirmiş olan bir nefsin kıtalden hoşlanmayışı mümkün değildir. Onun için İslam alimleri, müfessirler, sizin hoşunuza gitmediği halde ibaresi üzerinde iman etmeden ve size farz kılınmadan önce diye açıklamışlardır. İman eden bir insan, cihadın faziletlerini bilen bir insan, mücahidin mükafatlarının ne olduğunu bilen bir insan, İlahi kelimetullah için, Allah'ın dinini, adını yüceltmek için çalışmanın ve gayret göstermenin ne demek ve gayret göstermenin mükafatları, bunlar dolayısıyla Allah'ın vaat ettiğini bilen bir insan ve bir nefis, bir mümin yani, hiçbir şekilde kitali hoş görmemezlik edemez. Aksine onu bir bayram bilir, bir tören bilir, büyük bir saadet kapısı olarak görür. Çünkü Cenab-ı Allah kitalin İslami eğitimden geçmemiş olan nefis tarafından hoş görülmeyen o kitalin, buna dikkat çekiyoruz, İslami eğitimden, Kur'ani terbiyeden, vahyin terbiyesinden geçmemiş olan bir nefsin kitalden hoşlanmayışı mümkündür. Ama bu eğitimden geçmiş olan bir nefis bundan hoşlanır. Çünkü bundaki büyük hayırları bilir ve onlara iman eder. Açıklanmış ve açıklanmamış pek çok hayırlar ihtiva ettiğini, dünyevi ve uhrevi pek çok hayırlar ihtiva ettiğini bilir. İkinci bölümü de ayetin bu bölümünün ifade yerindeyse makusudur. Yani bu bölümde sizin hoşunuza gitmeyen bazı şeyler sizin için hayırlı olabilir. Burada da sevdiğiniz bazı şeyler sizin için şer olabilir. Aynı şekilde vahyin, Kur'an'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin, İslam'ın yani terbiyesinden, tehzibinden, güzelleştirilmesinden, yontulmasından, tıraşlanmasından geçmemiş olan bir nefis, sevdikleriyle, nefretleriyle yanılabilir. Dolayısıyla böyle eğitilmemiş bir nefsin şer olan, nefis için şer olan bazı şeyleri sevmesi mümkündür. Eğitilmemiş olan bir nefis dünyaya meyleder. Ahireti hesaba katamaz. Dünyeviliği sever. Dünyevileşmeyi sever. Gelip geçici olan dünya nimetlerini elde etme yarışına girdiği için uhrevi nimetleri hatırına bile getirmez. Veya bilmez, veya öğrenmez bunları. O bakımdan işe nefsin, Kur'an-ı Kerim'in, sünnet-i seniyenin öngördüğü usullerle, yöntemlerle terbiye edilmesiyle başlanmalıdır. İleride inşallah göreceğiz. Enfal suresinde bu konuda çok muhteşem bir ayet-i kerime vardır. Ve a'iddu lehum mestata'tu. O kafirlere karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapınız. İ'dadı kim yapacak? İnsan yapacak. Hazırlığı kim yapacak? İnsan yapacak. Ama insanın kendisi hazır değilse ne olacak? O hazırlık yapılamaz ki. Ve bu emir hazırlanmış olan insanlara verilmiş bir emirdir. Enfal suresi biliyorsunuz medeni bir suredir o da. Dolayısıyla bizim gerek kendimizi gerek çevremizi, ileride bu ümmeti beklemekte olan pek büyük görevleri ifa edebilecek şekilde eğitmemiz, hazırlamamız, bu ağır mesuliyetlerin altından ve büyük sorumlulukların üstesinden kalkabilecek ve gelebilecek şekilde hazırlamamız lazım. İ'dad burada başlıyor. Nefis, işte Cenab-ı Allah buradan başlıyor bu ayet-i kerimede. Nefis, tabiatı itibariyle sevmez. O halde önce bu nefsi kıtali sevecek, özleyecek, Allah için bu görevi ifa etmeye aşık hale gelecek ifade yerindeyse. Hep onun hayalini, hülyasını kuracak. Ve bunu bilinçli, şuurlu, fıkhına, ahkamına uygun olarak ifa edebilecek bir hale getirmek üzere eğitmek icap ediyor. Aksi takdirde siz efendim gelinlere, gelinlerin gözlerine sürbe çeksin, kocalarına süslesin diye bu işi yapan, bu işin erbabına götüreceğiniz yerde faraza at tımar edenlere götürürseniz o gözler kör olur. Yani işin inceliğini bilmediğimiz zaman çok yanlış işler yaparız. Nefsimiz bize bu sefer cihad olmayan işleri cihad diye gösterir. Oysa Allah'ın dininde bu işlerle, Allah'ın dininin bu işlerle belki hiç alakası bulunmayabilir. Dolayısıyla bu manada Müslümanın hangi ameli olursa olsun, namaz mı kılacağız? Namazın fıkhını, ahkamını iyi bileceğiz. Oruç mu tutacağız? Orucun ahkamını iyi bileceğiz. Zekat mı vereceğiz? Borç mu alıp vereceğiz? Evlenecek miyiz? Nikahın, talakın, çoluk çocuk yetiştirmenin, onları eğitmenin, terbiye vermenin ahkamını iyi bileceğiz. Ve buna benzer. Cihada kalkışacak ümmet yarın icabında. Zamanı gelince, yeri gelince, bugün, öbür gün, şurada veya burada veya bir başka yerde. Bu işin fıkhını bilmeyen insanların eline verilirse, hele kıtal öyle bir hadisedir ki, bu işin fıkhını bilmeyen insanlar çok yanlış yapar. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında bile bazen bu gibi hususlarda yanlışlıklar olmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam saflar arasında öldürülen çocuklar görüyor. Bunlar olmamalıydı diyor. Savaşa iştirak etmemiş bir müşrik kadının öldürüldüğünü görüyor. Bunun öldürülmemesi gerekirdi diyor. Ganimetler alınıyor, özel mallar gibi ganimetlerde tasarruf ediliyor. Hayır diyor, ganimetler taksim edilinceye kadar Allah'ın ve Resulü'nündür. Taksim edilinceye kadar, paylaştırılıncaya kadar o ganimetlerde hiç kimsenin özel bir hakkı yoktur deniyor. Ve buna benzer. Cihad ahkamı, hükümleri miktar olarak ve önem olarak hiç de namazın hükümlerinden daha az ve daha az önemli değildir. Çok yoğun ahkam var. Dolayısıyla müminin gerek nefsini eğitirken, gerek başkalarını eğitirken şer'i ahkam noktasında onun basiretini de iyice arttırması, geliştirmesi lazım ki bilmediği konularda en azından amirine, kendisinden bir adım ileride ilimde, ahlakta, fazilette, daha ileride olana, mesuliyette daha önde olana sormadan bilmediği bir işi yapmaya kalkışmaması icap ediyor. Aksi takdirde bu işlerden doğacak büyük sonuçlar oranında büyük mesuliyetler gelir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu konuyla ilgili olsun, diğer bütün konularla ilgili olsun, sırası geldikçe dikkat çektiğimiz Kur'an'ı fıkh etme ve anlama yöntemlerinden birisidir ve gerekli bir usuldür. Gerekli usullerden birisidir. Nedir o? Konu ile ilgili ahkamın tamamını, nasların tamamını göz önünde bulundurarak fıkhımızı iyice sağlam temellerine oturtmasını bilmeliyiz. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bu da nefsin hoşlanmadığı şeylerin iyi olabileceği, hoşlanacağı şeylerin de kötü olabileceği gerçeğini ne yapıyor? Ayrıca vurguluyor ve ilmin nihai ölçüsünün Cenab-ı Allah'tan gelen olduğu ortaya konuluyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İnsanoğlu özellikle Batı kültür ve medeniyetindeki insan ben bilirim dediği için Allah'a kafa tutmuştur. Çünkü bilgi gerçekten müstesna bir güçtür. Müstesna bir güçtür. Derecesinde Allah'a aittir. Bilgi o kadar çok şerefli olduğu için Musa Aleyhisselam sırf bir şeyler öğrenmek aşk ve şevkiyle Cenab-ı Allah'tan Hızır Aleyhisselam'la buluşmayı istemiştir. Onunla da buluştuğunda gemide seyahat ettikleri sırada geminin kıyısına konan bir kuş ağzıyla gagasıyla bir damla su veya daldırıp çıkartıyor. Diyor ki benim de ilmim, senin de ilmin ve bütün yaratılmışların ilmi bir araya gelse Allah'ın ilminden şu kuşun gagasıyla bu denizden eksilttiği kadarını dahi eksiltemez. Öyle bir nispeti olamaz. Peki geçmişlerin, geleceklerin, bildiğimiz, bilmediğimiz, melekler de dahil olmak üzere bütün mahlukatın ilmi bu kadar iken senin, benim, ötekinin, hepimizin, geçmişlerin, geleceklerin ve hali hazırdakilerin bilginin miktar olarak, kemiyet olarak kıymeti ne olabilir ki? O halde bahsetmiştik ya, nefis evvela olduğu gibi tanınacak. Eğitimin birinci aşaması budur. Nefis eğer ben biliyorum derse hiçbir şey öğrenemez. Allah'ın senin gerçeklerinle alakalı söylediği gerçekleri evvela kabul edeceğiz. Doğru ya Rabbi. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Acizimizi, bilgisizliğimizi kabul etmekle birlikte Allah'ın bilgisinin kemalini de kabul ettiğimiz takdirde bir adım daha ileri atacağız. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öğretildiği gibi وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي ilme demek kalıyor bize. Ve de ki Rabbim ilmimi artır. Madem Allah biliyor ve biz bilmiyoruz, o halde bilginin kaynağını iyi bulmalıyız, iyi tespit etmeliyiz. Bu ayet-i kerime zaten bunu gösteriyor. Nefis bir bilgiye sahip değil, Rabbinden geleni bilmediği takdirde. Nitekim Cenab-ı Allah diyor ki, Saygıdeğer, "Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lemuna şey'a." Allah sizleri annelerinizin karnından hiçbir şey bilmediğiniz halde yarattı. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin biz insanlara o kadar büyük rahmet ve hikmet, rahmet ve ihsanda bulunmuştur ki Adem Aleyhisselam'dan itibaren yine kendisi için ilmin sonsuzluğu olan kemal derecesindeki ilminden bizlere bir şeyler öğretmiştir. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا demiştir. Daha önceki derslerimizde gördük. Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah lütfetti ve bütün isimleri öğretti. Küçücük bir çocuk dünyaya geliyor, belli bir yaşa geliyor ve o çocuk bir bakıyorsunuz sizin gibi konuşmaya başlıyor. Önce anlamsız birkaç tane ses çıkartan çocuk, bir bakıyorsunuz kısa bir zaman içerisinde her geçen gün, her birkaç haftada bir, artık her neyse, bunu test eden pedagoglar daha iyi bilir sürecini. Efendim, bir bakıyorsunuz bildiği kelimeleri geometrik dizi halinde belli periyotlarda katlıyor. Katlayıp duruyor. Cenab-ı Allah'ın insana vermiş olduğu bir kabiliyet ve bir lütuftur bu. Nasıl oluyor? O nasılı bizi ilgilendirmez. Çok önemli değil. O ayrı bir konu. Bilmiyorum, izah edilebiliyor mu? Pedagoglar, psikologlar, efendim beyin üzerinde çalışanlar, gerçekten mesela konuşmanın, insanın refleks sahibi olmasının, davranışlarını geliştirmesinin, yürümesinin nasıl gerçekleştiğini izah edebiliyorlar mı? Çok yüzeysel izahlar. Niye çocuk annesinin karnından iner inmez hemen yürümeye kalkışmıyor da belli bir zamana gelince fıtri olarak kendiliğinden kendisini yürütüyor? Hiç kimse ona yürümeyi öğretmese bile bir bakıyorsunuz bir şekilde yürümeye başlamış. Bu ilahi fıtrat. Bu Allah'ın bize bilmediğini, bilmediğimizi bize öğretmesinin bir tecellisi. Ama en büyük, bunlar da çok büyük rahmetler, ihsanlar, ilim olarak çok büyük olmakla birlikte Cenab-ı Allah bize en büyük ilmi peygamberleri göndermek ve peygamberlerle birlikte vahyi göndermekle ihsan buyurmuştur. İlmin en yüksek mertebesi budur. Çünkü tartışılmayan, kesinlik ifade eden yegane bilgi vahiy bilgisidir. Kaynağının doğruluğunda şüphe bulunmayan yegane bilgi vahiy bilgisidir. Cenab-ı Allah işte bizim bu bilmeyişimizi gönderdiği vahiy ile nefsimizi olması gereken bilgi seviyesine getirmiş oluyor veya ona en azından bu ufukları göstermiş ve bu ufuklara erişmenin yollarını da irşad etmiş bulunuyor. Öbür ayete geçmeden kalkalım, namazımızı kılalım. Ondan sonra 217. ayet-i kerimeyle devam ederiz inşallah.